Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey. Günaydın. Merhaba Özlem. Merhaba. Günaydın. Hiç şaşmadığı gibi gene bir hafta sonu dünyanın her yerinden korkunç haberler yağdı üzerimize doğru. Arada bir iki tane de iyisini bulup çıkarıp onları da paylaşma fırsatı bulduk. Ama siz bugün neyle başlamak istiyorsunuz? Ya benim aslında çok uzunca bir süredir kafamda olan bir konu. Türkiye'deki adli yargı sistemi üzerine. Özellikle Tavşantepe cinayeti üzerinde kamuoyunda müthiş bir infial yarattı. Küçük Narin kızın cinayeti ve ondan sonra yaşanan gelişmeler. Bu bağlamda Türkiye yargı sisteminin otokraside ki durumu, hali ne biraz bakalım isterseniz. Türkiye'de işte malum son 10 yıl boyunca kademe kademe demokratik yapılar bir bir yıkıldı ve Türkiye kuvvetler ayrılığından kuvvetler birliğine geçen bir ülke haline geldi ve demokrasiden de oldukça uzaklaştı, kalmadı. Ve bu da temel şey kuvvetler birliğinde yargı sisteminin de yürütmeye, rejime, otokrasiye bağlı bir yargı sistemiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu ortadaki bulunan yargı da işleyiş biçimi de işte otokrasiye destekleyenlerle, otokrasiyi desteklemeyenler, otokrasinin bileşenleri, kişi ve kurum neyse, suç da ona göre indirgenmeye başlandı, oluşmaya başlandı. Yani sonuçta otokrasiye bağlı olmayan, temelde o bağlı olanlarla olmayanlar arasında bir hukuk ayrımı söz konusu. Suç unsuru da buna göre zorlanıyor ya da indirgeniyor. Yani yargı aygıtı, yasalara bakış ikili bir yapıda temelde böyle bir tecelli süreci yaşıyoruz. Çizili etmiş vaziyette. Böyle bir düzende de hakim ve savcılar da yani teminatları, hakim teminatı, hukuk, insan güvence falan ortadan kalktığı için onların vaziyetleri de otokrasiye olan bağımlılıklarına göre değerlendiriliyor. Dolayısıyla hakim ve savcı müessesesi bir memurlaşma şeyine girmiş durumda. Onlar da iktidara ters kararlar alanlar, yürütmenin tasarrufuna, çünkü yargı yürütmenin tasarrufuna ağırlıklı terk edilmiş durumunda. Dolayısıyla onlar da yürütmenin insafına, tasarrufuna, gözetimine bağlı durumdalar. Dolayısıyla Türkiye'de böyle bir yapı var. Yani otokrasi Türkiye yargı sistemini işte Cumhuriyet tarihi boyunca devam eden pek de parlak olmayan yargı sistemini daha da kötürüm hale getirdi. Bir kaos yaşanıyor. Yargı kurumlarını kendilerine bağladığı gibi otokraside yürütme, yani adalet mekanizmasının içerisinde adli yargıda haklıyı, haksızı, suçluyu, suçsuzluğu belirlemek üzerine bir durum da ortadan kalktı. Daha çok bu güce dayananların hukuku ve dayanmayanların hukuku tecelli ediyor. Dolayısıyla hem her alanda mesela yandaş sermaye hukuku diyebileceğimiz bir hukuk var. Eğer yandaş değilsiniz ona göre bir işliyor. Dolayısıyla bir diğer husus da yani en azından o otokrasinin ortaklarından birine dayanan bir yasa dışı yapıların birliği var ve bunlar da yargı sistemi üzerinde ağırlıkları oluyor. Yani Sinan Ateş cinayeti buna örnek. Son günlerde Narin cinayeti girince Sinan Ateş cinayeti ilişkin gelişmeler yeniden kamuoyunun gündeminden düştü. Evet, Narin diye 8 yaşında bir küçük kızın uzun aramalardan sonra ölü olarak bulunması 19. Evet. günde filan bir tuhaf olay. Bir aya yaklaştı şu anda bu kaybolma şeyi. Şimdi yani sonuçta böyle işte otokrasiye göre şekillenen bir yargı yapımız var. Ve ona göre de kararların şekillendiğini gözlemliyoruz. Bu işte ceza yargıda, idari yargıda, adli yargıda fark edebiliyor zaman zaman. Şimdi Türkiye'de kamu görevlilerinin soruşturulması yürütmenin iznine tabi. Yani otokrasiye uygun yapılanmalar oldu biliyorsunuz. 2012'den itibaren bu şeyler oldu. Bu dar kapsamdan daha da genişletildi. Yani herhangi bir kamu görevlisinin yargılanabilmesi bir üst idari amirin izin vermesi şartına bağlı. Bu kocaman bir şey yani. Böyle bir deli bir durum yani. Kamuda hukukun üstünlüğünün kalmadığının çok bariz göstergelerinden biri. Müthiş bir kara delik. Böyle olunca ne oluyor? Soma faciasının sorumlularını soruşturamıyorsun. Pek çok kamu davası, Pamukova dava, tren kazaları, işte deprem vesaire. Bunlar üstelik şüpheli üst düzey kamu görevlileri aleni açıklarken üst idari makamlar izin vermeyince bunlar olmuyor. Tabii bu yukarı doğru gittiğinde en üst makam Cumhurbaşkanlığı var. Ve onun altındaki bakanlar var. Bu alta doğru da inebiliyor. Yani sonuçta bu iznin olmadığı bir ortamda hukukun üstünlüğü de söz konusu değil. Örneğin yani Türkiye'de Hakimler ve Savcılar Kurulu var. Tamamen yürütmeye bağımlı bir halde yürütmenin hakim olduğu bir durumda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne baktığımızda işte artık yasalar, yargı ile ilgili yasalarda torba yasalarla yürütmenin isteklerini yerine getiriyorlar. Yargı reformu diye 2009'da, 15'te ve 19'da takım belgeler yayınlandı. Ama Türkiye'de yargı reformu deyince adliye sarayları öne çıkarılıyor iktidar tarafından. Binalar ortaya çıkarılıyor. Bir de işte hakim savcı sayıları artırılıyor. Tabii Türkiye'nin bu geçen dönem içerisindeki açılan hukuk fakülteleri başlı başına ayrı bir endişe verici durum arz ediyor. Çok sayıda hukuk fakültesi var ve çok sayıda mezun var. Muazzam kalitesiz mezunlar veriyor. Eğitimin diğer sektörlerde olduğu gibi hukuk alanında da hukuk eğitimi fiyaskosu yaşıyoruz. Ve buralardan çıkan insanların işte hakim ve savcı olarak görevlendirilmeleri son yıllarda bilhassa işte iki dini grubun çatışması, işte cemaatle şeyin çatışması sonucunda tasfiye edilen hem polis, emniyet, kollukta hem de yargıda tasfiye edilen insanlar, şüpheli görülen insanlar, 15 Temmuz vesaire inanılmaz eğitimini tamamlamış hemen hakim olan, savcı olan ve kalitesiz kararlar alabilen insanlarla dolduruldu. Ayrıca politize oldu. Yani parti üyeliği, parti ilçe başkanlığı yapmış, il yöneticiliği yapmış, partilerde görev almış insanların hakim ve savcı olarak görevlendirilmeye tanık olduk. Dolayısıyla her anlamda büyük bir zafiyetle karşı karşıyayız. Nitekim bu rakamlara da hukukun üstünlüğü endekslerine de yansıyor. İkide bir karşımıza çıkıyor. Bunları tekrar ediyorum. Yani en önemli endekslerden biri dünyada World Justice Project'in hukuk üstünlüğü endeksinde Türkiye 139 ülke arasında 117. Yani En aşağılarda yani, en evet. aşağılardan birinde. Buna da zaten şeydi. Yani otokratik niteliklere sahip ülkeler kategorisinde olmak deniyor. Bu sıralama oraya karşılık geliyor. Şimdi son derece yani günlük hayatın içindeki yargıya baktığımızda işte kapasitesi yetersiz. İşleyişi de zaten yürütmeye bağlı ve üstelik de dediğim gibi yetersiz. Doğal olan da olağan görevlerini bile yapamaz diyor. Bu narin meselesinde sorununda da bu karşımıza çıkıyor. Bir aya yakın bir süredir yaşanan olaylar gözümüzün önünde. Kamuoyu buna duyarlı olduğu için de biz bunları izleme şansına sahip olduk. Üstüne gidildi. Ve ne kollukta ne de savcılığın çalışmalarının ne kadar yetersiz olduğunun gözümüzün önünde geliyor. Yani yargı kendisine düşen bir çocuğun kaybı ve sonrasında yaşanan cinayeti araştırmaya ve bu anlamda bir hizmet üretmeye yeterli bir kapasiteye, yetkinliğe ve niyete sahip olmadığını görüyoruz. Ali Bey, ben bu noktada ufak bir araya gireyim izninizle. Yani bu bu artı gerçekte, özellikle de Deutsche Welle Türkçe'den Ali Can Uludağ'ın bir yazısına da gönderme yaparak çok ilginç bir şeyden bahsediliyor. Narin Güran dosyasına giren kayıtta Narin'i öldürmekle suçlanan amcası Salim Güran'ın 15 yaşında bir çocuk olan işçisi R.A. ile yazışmaları dosyaya girmiş ve R.A.'nın 15 yaşındaki çocuğun tamam henüz bende değil, tamam daha ölmemiş diyerek attığı bir mesajın kayıtlara girdiği ve bunu atan, bu kaydı atan R.A.'nın serbest bırakıldı. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Mesajları siliyorlar telefonunu, daha sonra geri getiriliyor. Teknik evet. Uzmanlar geri getiriyor. Sonra da işte bu mesajı atan Salim Güran'a soruyor savcı. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum diyor. Evet, yani Salim Güran diyor ki ikili arasında şu mesajlaşma, yani Salim Güran o sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha. Sana ait bir şey sondaki yamaçta. Yamacın köşesi taş. Salim Güran biri yerde. R.A. tamam henüz bende değil, daha ölmemiş diyor. İnanılmaz yani. Evet. Sanatı taklit eden hayat, bir korku filmini resmen savcılık dosyasında görebiliyoruz, mahkeme dosyalarında. Ve hatırlamadı, özdeşinde dediği gibi şey yapıyor. Yani kaybolma sonrası görüşmeleri hatırlamıyor. Çelişkiler var ve çok acayip yani. Hatta bir şeyden ben de bahsedeyim. Eren Keskin T24'te onunla yapılan bir çok uzun bir söyleşi var. Orada dikkat çekiyor. Bunu bir kez daha, ben daha önce onun bir toplantısını dinlemiştim. Orada da bahsetmişti zaten. Güran ailesi çok güçlü ve devlet onlara güveniyor diyor bu söyleşide. Düşünebiliyor musunuz? Kayıp ihbarını yapan amcanın kendisi ve şu an tutuklu. Salim Güran, yani az evvel bahsettiğimiz o işte daha ölmemiş, evet, mesajlaşmasını hatırlamayan kişi. Tutuklanana kadar da diyor bir hafta boyunca arama çalışmalarına jandarmaları da o yönetti. Muhtar çünkü aynı zamanda kendisi. Yani arama çalışmalarına katil şüphesiyle tutuklanan amca yönetti. Bütün gazetecilerin telefonuna çıkıp televizyonlara bağlandı diyor. Yani çok çok, evet, ilginç bir durum. Çok güçlü bir aile uzun zamandan beri. Burada bir politik bağ, evet, öne çıkıyor. İkincisi, kolluğun, jandarma, polis ve savcılığın soruşturma yapma, inceleme yetersizlikleri de beraberinde iç içe geçmiş durumlar bunlar. O ortaya çıkıyor. Yani Türkiye bu bağımlılığı en ufak bir hadisede bu bağımlılığı görür. İnsanların başına bir şey geliyor. İlk aradığı avukat ya da bu işi çözebilecek yakın mahkeme savcısını ya da hakimini tanıyan insan bulmaya çalışıyor. Ya da siyasal taraflardan onları tanıyanları bulmaya çalışıyor. Zaten bu yakınlık varsa, biraz önce söylediğim gibi, davalar ona göre sonuçlanıyor. Yani yakın olanların hukukuyla yakın olmayanların hukuku farklı. Ama burada bir görmemiz gereken bir durum var. Hakim, savcı ve kolluktaki yetersizlikler, başarısızlıklar da ayrı bir inceleme konusu. Bunun temel nedenleri eğitimle başlıyor ve bu dönemde eğitim alanında, sağlık alanında, pek çok alanda gördüğümüz gibi, kamu hizmetinin, sosyal güvenlik alanında olduğum gibi, yargı alanında içler acısı bir durum var. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç rakam vereceğim. 100 ceza soruşturmasının 94'ünü şüpheli suçunu itiraf edip işte meşhur o anlaşmayla sonuçlanıyor. Plead quality dedikleri anlaşmayla sonuçlanıyor. Savcılık soruşturma dosyasının yalnızca %6'sı mahkemelerde duruşmalı yargılama yapılıyor. Ve sonuçta duruşmalı yargılamalarda mahkumiyet oranı 100 savcılık soruşturması yüksek çıkıyor. Çünkü 100 savcılık soruşturmasının 6'sı geliyor. Sadece %1'i beraatle sonuçlanıyor. Nedeni, savcılar ve polis işini iyi yapıyor. Delil yeterli delil yoksa dava açmıyorlar. Japonya'da bu daha da yüksek. Rakamlarına girmeyeyim. Türkiye'de bir de işler acısı bir durum, bir uygulama var. Hakim hükmün açıklanmasının geriye bırakılması. işte yani bir kişiyi cezalandırıyor, mahkumiyet veriyor. Diyor ki sen 5 yıl süreyle şunları yapmazsan bunu sileceğim diyor. Bu nedenle de bir beraat çoğalıyor. Türkiye'de mahkumiyet oranı inanılmaz bir şekilde yüksek. Nedeni aşağıdan başlıyor. Herhangi bir olayda polis yeterince titiz çalışmıyor. İfade alma biçimleri bile son derece yetersiz Türkiye'de. Onlara da girmeyeyim, bu zar şeyimiz. Kolluk işini yapmıyor. Savcının önüne giriyor. Savcı delilleri araştırmıyor. Ve diyor ki bunu ben şunları şunları mahkemeye havale ediyor süreci. Dolayısıyla Türkiye'de iddianameler de son derece zayıf olarak geliyor. Savcılık araştırmaları çok zayıf olarak geliyor. Kollukla savcılık birlikte çalışmıyor. Ve hakim kalitesi, savcı kalitesinin düşmesi sonucunda Türkiye'de sonuç olarak bu işte ne oluyor? Mahkemeye geliyor. Mahkemelerin büyük bir çoğunluğu da bunu avukat arkadaşlar çok daha iyi biliyorlar. Savcılıktan gelen mütalaya uygun hareket ediyorlar ya da bilir kişilere gönderiyorlar. Türkiye'de muazzam bir bilir kişi pazarı oluşmuş durumda. Bu bilir kişilerin kalitesi de ölçülmüyor. Hakim ve savcılar yetersiz oldukları için hakimler biraz da karar almada bilir kişilere müracaat ediyor. Bilir kişiler de dediğim gibi bir titizlikle bir şeyden falan geçmiyor. Yani savcı ve hakimlerde olduğu gibi. Bunların kararlarına, iddianamede gelen yargılara, değerlendirmelere göre de hakimler karar alıyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? Bir üst şeye itiraz oluyor. Dolayısıyla herhangi bir davanın sonuçlanması, 3-4 ay olması gereken sonuçlanma 4-5 yılları almaya başlıyor. Muazzam bir birikim oluyor. Dolayısıyla burada yani politize olmuş, otokrasiye bağlı bir yargı olduğu gibi kalitesi düşük bir kolluk, polis, jandarma gücü sahibiz. Gücü yok aslında yani gücü suç yoksula geçiyor. Ama savcılık da bu şekilde, mahkeme bu şekilde çalışıyor. Türkiye yargı sistemi bir kör düğüm yaşıyor. Yani Türkiye'de soruşturmalar çok kötü yürütüldüğü gibi bakın ifade nasıl alınırla ilgili cevaplar alt alta bir veri alınan cevaplar alt alta yazılmıyor ifadede. Özetleniyor, toplanıyor, düz metin olarak yazılıyor. Savcılar da genel olarak davayı açıyor. O yüzden 100 davadan 38'i Türkiye'de hatalı çıkıyor sonuçlara bakarak yaptığımız şeyde. Şimdi tüm bunlar Narin Güran olayının penceresinden bakıp ki ortalıkta rezalet bir durumla karşı karşıyayız. Toksik bir yargı sistemine sahibiz. Bağımlı olduğu otokrasinin emrinde olduğu kadar son derece geri bir düzeyde sadece işte sayılarla niteliği sayılarla ölçülen, nicelik olarak bakılan ve binalarla bakılan bir yargı sistemi kutsanıyor. Siz şey yapacaksınız, devam etmek isterim. Yani bir de şeyi söylemek istiyorum. Eren Keskin'le yapılmış çok çarpıcı bir söyleşi var T24'te. Ve orada Güran ailesinin o açıklamayı yapmadan önceki akşam bazı milletvekillerinin yanlarında olduğunu tespit ediyor Eren Keskin ve Nari'nin ailesinin bir adli tıpçıdan da görüş aldığını düşündürecek şeyler var elimizde diyor. Çok çarpıcı bazı açıklamalar var yani bu Şimdi durumda. size bu Eren Hanım'ın Cansu Çamlıbel'in uzun ayrıntılı bir söyleşisinden ben görmedim bahsettim. ama Eren Hanım bu konularda son derece duyarlı uzun yıllardır. Türkiye'nin 2023 adalet istatistiklerine göre tüm suçlarda ceza mahkemelerinde yargılanan sanıkların %75'i ceza alırken %25'i beraat etmekte. Bu dediğim tabloda doğru yanlış bu sonuçlar çıkıyor. Yalnız çocuğun cinsel istismarı ve çocuğun istismarı suçlarında mahkumiyet ve beraat oranları eşit biliyor musunuz? Mahkemeler diğer suçlarda mahkumiyet kararı vermekten çekinmiyor şöyle bu şekilde. Ama çocuğa karşı suçlarda bilhassa cinsel istismar suçunda çocuk aleyhine davranarak beraat kararı veriyor. Yani %50 gibi çok Evet. %50-50 gibi çok çarpıcı bir Evet. orandan Beraat kararı bahsediyorsunuz. çıkıyor. Evet. Evet. Son bir yıl içinde Ömer Bey Özdeş 66 bin çocuk istismar dosyası açılmış Türkiye'de. Hocam 66 bin. Bu kayda giren dosya. Son 8 yılda 104.530 çocuk kayıp. 2015'ten bu yana da 2023 dahil hariç 2024 3.235 kadın cinayeti işlenmiş. Şimdi bu çocuk kayıp sayısını söyledik ya 2008 ile 2016 arasında 104.531 çocuk kayboldu. Bu rakamlar var. TÜİK 2016'dan bu yana kayıp çocuk sayısını açıklamıyor hocam. 2016'dan bu yana mı? Evet. Neyi bekliyor acaba yani? Bu çocuk meselesi 8 hassas. seneden beri. Bu siyasi iktidarın dünya görüşüyle bu çocuklarla ilişkin uygulamak rakamlara giriyor. Çocuk sayısını, Çünkü kayıp çocuk sayısını. aile meselesi. Aile meselesi. Evet, muazzam. Aileye O bırakmak. aileyi koruyor yani orada. Evet. Şimdi Türkiye'de en ufak bir şey oluyor. Yayın yasağı gidiyor. Ya bu yayın yasağı meselesi de başlı başına skandal bir olay. Yani bu siyasi olaylarla ilgili değil. İşte en ufak bir adli olayda yayın yasağı gidiyor. Bu adli olaylarda yayın yasağı yine politize olmuş durumda. Katili gizlemek, ortaya çıkarmamak için bunlar oluyor. Valla Son aslında şöyle, olayla aslında şöyle olsaydı Ali Bey, yani şimdi bu olayda hani kaybolan bir kız çocuğu var, belki bir ihtimal canlı bulunma şeyi var. O süre zarfında belki bu yayın yasağı olsa anlaşılabilir bir şey olurdu. eyvallah, tabii. Ama yani şu anda Onun muhtar denilen kişi ana yani katil zanlısı olarak geçiyor. Bütün bir şeyi arama çalışmalarını o yönetiyor. Medya ona bağlanıyor. Haber yaparken de bir de hocam. yani olaylar iyice Ayrıca şeyden onu çıkmış. ihbar eden de katılıyor değil mi? Yanındaki işçisi mi, ortağı mı şey o da yani tutuklu olan o da Ona dikkat etmedim. katılıyor. Onu Müdür müdür bilmiyorum. o. Eren O Keskin Bahtiyar da şey diyor. katıldı. Bahtiyar mıydı neydi ismi? Yani Yani jandarmayı yanlış tarafa yönlendiren 16 gün sonra bulundu ya ceset. evet. Yanlış tarafa yönlendiren muhtar diyor kendisi işte o yazışmaları Ama ona yaparken. hiç sorgu yönetilmiyor. Onu şey dışı tutuyorlar. Evet yani ona nasıl demiş Eren Keskin? Zaten hemen aslında şey yapılması Şüphe lazım. dışı tutulan kişi o oluyor. Yani çok ilginç. Yani Salim Şimdi Güran'ın sorgusuna giren arkadaşlarımız diyor Eren Keskin fütursuz tavrına çok şaşırmış. Yani son derece kendinden emin fütursuz de diyor. Böyle hiç kaygı falan çekmeden peki diyor soruyorlar ona sizin iddianız şu mu yani Salim Güran nasıl olsa devletin adamıyım diye düşündüğünden bu kadar rahat mı diyor. Eren Keskin de kesinlikle onun için bu kadar rahat diyor yani. Çok yani bunu tuhaf. pek çok cinayette de görmedik mi? Sinan Ateş cinayeti dahil olmak üzere Evet, Türkiye'nin Cansu Çamlıbel öyle cinayet. diyor ya. Şimdi apar topar yayın yasakları geliyor. Apar topar cenaze gömülüyor. Araştırmalar yapılmıyor. Ben bunu hiç unutmam. Uğur Mumcu katliamında da yani öğleden sonra yıkandı ya. Patlama olmuş. Deliler kayboldu yani. Mesela hiç kimse sonradan öğreniyoruz. Narin Güran'ın ablasının ölümü araştırılmamış. Otopsi bile yapılmamış. Bir gariplikler var yani Evet. bu şeyde. Dolayısıyla Türkiye'de ha mesela Türkiye şeye bakar mısınız? Çatalca'da bir sucuk fabrikasında grev var. İşçiler haklarını arıyorlar. Gayet yasal bir duruş içerisindeler. Polisler geliyor. Çatalca Emniyet Müdürü dahil olmak üzere fabrikanın bahçesinde sucuk yiyip kahvaltı ediyorlar. Sonra işçileri üstüne emniyet müdürü dahil olmak üzere ve tehdit ediyor. İşlem yaparım çocuklarınıza kadar sirayet eder diye tehdit yapıyor. Türkiye böyle bir durumda, kolluk bu durumda. Adli teşkilatımız bu durumda. Demin anlattığım gibi silsile bu şekilde geliyor. Ve dolayısıyla hatalı açılan, hatalı yazılan iddianameler, hatalı alınan ifadeler, eksik yapılan soruşturmalar, eksik iddianameler, doğru karar verilemeyen, mütehassıs olmayan, uzman olmayan, uzmanlığı olmayan hakim ve savcılar ile müteşekkil bir yargı sistemine sahibiz. Bu yargı sisteminde yani çok garip bir şey var. Bu şey adli tatil diye bir uygulama var. Ya 40 gün adliye tatile giriyor. Bu kadar dosyanın yığıldığı, yani dünyada en kötü süreçlerin işlediği mahkemeler sistemine sahibiz. 40 günlük tatile çıkarıyoruz biz bu sistemi. Evet, yani sosyolog Emil Durkheim'in bir kez daha adını anmak istedim burada. Anomi adlı çok uzun zaman önce yazmış olduğu kitap, İntihar adlı kitapta bahsettiği anomi durumu. Yani bireylerin toplumla bağlantısının ortadan kalktığı, kurallara bağlı olmadığı durumlar. Evet, bakın Türkiye'de Adalet İstatistikleri yayınlanıyor. Yayınlayan Adalet Bakanlığı. Normal demokratik bir ülkede icraatı yapanın bilgi üretir ama bunu paylaşır. Analizi işte bizim bağımsız kuruluşlar yapar. Bizde TÜİK'te hali belli. Evet. Her şey iç içe geçmiş durumda. Bu istatistikler bir her sene belli bir 2024'te 2023 falan yayınlıyor. Bu istatistikler de son derece sorunlu. O istatistiklerin içindeki bilgiler zaten veri ve bilgi güvenliği olmayınca istatistiklerin de güvenliği olmadığını hep söyleye geliyoruz. Aynı zamanda yargıdaki hizmet üretimi son derece kalitesiz olunca oradaki bilgi de kalitesiz oluyor. Yani bir takım rakamlar veriyoruz ama 66 bin cinsel çocuk istismarı dosyası, dosyalaşmamışları bilmiyoruz. Bunun dışında gerçekten bu ölçüldü mü ondan haberdar değiliz. Dolayısıyla Türkiye bir adli sefalet yaşıyor. Yani Türkiye yargı sistemi muazzam bir toksik havuz içerisinde yaşıyor gerçekten. Evet, Yani bunu burada bir, girmeyeceğim artık. Yani evet, süreyi de işkence bitirdik. Yani uygulamaları, çok ahim vesaire onlara evet, girmeyeceğim ama Türkiye yargı sisteminin hali bu şekilde. çok vahim yani. Evet, çok teşekkür ederiz Ali Bey. Görüşmek Görüşmek üzere. Bunu üzere. Görüşmek konuşacağız üzere. bunları.